Marmara Süt Ürünleri'nin sunduğu sahabe iklimi devam ediyor. Sevgili dostlar, Peygamber aleyhissalatü vesselamın o büyük bir ahlak üzere olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından İsar'ı anlamaya çalıştık. İsar kendisini, kendi varlığını başkasının mutluluğu için, saadeti için feda etmek anlamına geliyordu. Tabii dostlar, İsar doğurgan bir kavramdır. Yani insan eğer o kavramın muhtevasını hayatında doldurabilirse, o kavram farklı faydalar, farklı güzel hasletlerin doğmasında insanda sebebiyet verebilir. Cud, seha, ihsan mesela bunlardan birkaçı. Cömertlik, semahat, yani başkasının mutluluğunu düşünebilmek ve civan mertlik. Ne varsa hayatta bu üç kavramın üzerinde zaten cereyan eder. İnsanları mutlu etmek için elinden gelen her şeyi, ne varsa imkanı onların seferber edilmesi. Eğer bir insanın hayatında İsar yoksa dostlar, onun zıttı olan şuh ya da buhul vardır. Yani cimrilik vardır, bencillik vardır, pintilik vardır, açgözlülük vardır. İsar yoksa eğer bu vardır. Modern insanın hayatına bakın, bencillik üzerine kurulmuş bir hayat olduğunu görürsünüz. İşte Müslüman o hayat içerisinde eriyip kaybolan bir nesne değil, o hayatı müsbet bir noktaya kaydırmakla vazifeli olan bir faildir. Bunu yapabilmek için de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı ile ahlaklanmak, onun ahlakını esas alarak yeniden ahlakı inşa etmekle mümkündür. Resulullah'ın hayatı İsar'ın eksene alınmış bir hayattır. Onun hayatına İsar öyle bir etki etmişti ki, meşhur Arap şairi Ferazdak derdi ki, vallahi eğer teşehhüd olmasaydı onun ağzından hiç kimse la yok sözünü duymayacaktı. La sözü ancak onun ağzından böyle önemli bir şeyden dolayı çıkardı. Çünkü o hiç kimseye yok diyemezdi ki. Hiç kimseye ne isterdilerse alın sizin olsun der. Onun bu halini bildiği için Hazreti Ömer bir gün dayanamaz, mecliste kalkar ayağa, der ki, ya Resulallah, istediler verdin, istediler bir daha verdin, istediler yoktu vaat ettin, kendini bu kadar harap etme. Bu insanlar için bu kadar harap etme. Allah Resulü Ömer'in bu sözünden hoşnut olmadı dostlar. Başka bir sahabe ayağa kalktı ve dedi ki, ya Resulallah ver, verdikçe ver. Allah seni vermekten dolayı hiçbir zaman pişman etmeyecektir. İşte Ömer dedi, ya Resulallah, ben bununla emrolundum ey Ömer. Ben vermekle emrolundum. Medine'nin soğuk bir günü, sahabe hanımlarından bir tanesi elleriyle bir bürde, hırka örmüş, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama getirip hediye etmiş. Allah Resulü o bürdeyi giymiş, hırkayı, çok sevinmiş. Sahabeye de hava atmış hatta, yakıştı değil mi? Güzel oldu değil mi? Görenler de evet ya Resulallah, güzele ne yakışmaz ki? Yakıştı tabii demiş. Ensardan bir sahabe dayanamamış. Ya Resulallah, bürden çok güzel, onu bana verir misin? Anında al, senin olsun. Resulullah o meclisi terk edince sahabeler bürdeyi isteyen o ensarın yakasını tutmuşlar. Demişler ki, sen bilmiyor musun ki Muhammed aleyhissalatü vesselam istenilen hiçbir şeye yok demez. Niye onu sıkıntıya soktun da onun yeni bürdesini ondan aldın? Ne yapayım demiş ensar, dayanamadım. Aldım dedim o bürdeyi ki onun mübarek tenine değen bir hırka benim kefenim olsun. Onu kefen edinmek için aldım. Ve Buhari rivayet eder bu hadisi. O zatın kefeni olduğu söyler bu bürdenin. O ensari sahabe bununla kefenlendi denir. İhsar, istenince yok demeyecek bir peygamber. Ve asla kendisini İslam cemaatinden ayrı görmeyen bir peygamber. Asla kendi nefsini başkalarının üzerinde güç ve kuvvet sahibi kılarak ezmeyen bir peygamber. Cabir İbni Abdullah anlatıyor dostlar. O da Ensar'ın yiğit sahabelerinden. Yiğit bir babanın oğlu Abdullah İbni Amr. Uhud'un şehitlerinden, Allah Resulüne Akabe'de el uzatan ve o uzattığı elin de arkasında duran yiğit bir sahabe. Uhud'da herkes dağılırken o bir avuç sabit kadem olup, ya Resulallah, senin yolunda, senin varlığın adına, senin getirdiğin mesaj uğruna feda olacağım diyen sahabe. Enes bin Nadir gibi Muhammed öldü feryatları Uhud'da yankılanırken kılıç bırakan insanlara bakıp kılıç bırakmayan, Muhammed'in öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var diyen bir sahabe. O yiğidin oğlu işte Cabir İbn Abdullah. Uhud'da şehit oluyor dostlar. Arkaya 9 tane kız çocuğu, bir de Cabir'i bırakıyor. Cabir geriye 9 tane kız çocuğuna, bir de babanın geriye bırakmış olduğu borçlara talip oluyor. Bu yiğit sahabe bizlere rivayet ediyor. Hendek günüydü diyor. Allah Resulü de sıradan bir asker gibi elinde kazma kazma sallıyordu. Kürek kürek savuruyordu. Açlık diyor bizim ellerimizin ferini kesti. Cabir diyor ki ben kendi kendime dedim ki eğer ben bu genç yaşıma rağmen açlıktan dolayı elim kazma tutmuyorsa 58 yaşında kazma sallayan şu peygamber Muhammed aleyhissalatü vesselam nasıl dayansın bu açlığa? Koştum eve. Hanıma dedim ki evde ne var ey evimin sultanı? Vallahi dedi, sadece birazcık şehriye pirinç, bir de küçücük tavuk. Tamam dedim. Bu gönlümün sultanı Muhammed aleyhissalatü vesselama yeter. Sen pişir, ben onu davet edeyim. Koşa koşa geldi Cabir Allah Resulü'nün yanına. Gizlice sokuldu kimse duymasın diye. Ya Resulallah dedi, hanımın bir şeyler pişirmiş, teşrif buyurmaz mısınız eve? Resulullah birden başını kaldırdı. Hendek'te kazma sallayan o İslam askerlerine baktı. Ve Cabir'e döndü, dedi ki sadece ben mi Cabir? Sadece ben mi? Utandım diyor Cabir. Evdeki yiyeceğin miktarını biliyorum. Ne diyebilirdim ki Allah Resulüne? Ses çıkarmadım. Bir daha sordu. Sadece ben mi Cabir? Ya Resulallah dedim, istersen bir iki kişiyi daha alalım. Ebu Bekir ve Ömer'i mesela. Asla Cabir dedi. Kardeşlerim burada kazma kürek sallarken ben gelip sofranın başına oturamam ey Cabir. İhsar bu işte dostlar, ihsar. Ne var dedi, bize ne hazırladın? Ya Resulallah, biraz pirinç şehriye, bir tavuk. Yeter de artar bize dedi. Ey muhacir topluluğu, ey ensar topluluğu, kardeşiniz Cabir bizi öğle yemeğine davet ediyor. Haydi hep beraber oraya. 1500 asker. Cabir'in dizinin dermanı kesildi. Ben ne yapacağım diye. Koşa koşa eve geldi. Hanımına dedi ki, Allah Resulü davetimizi kabul etti ama 1500 askerle birlikte geliyor. Hanım da sahabe, hem de yiğit bir sahabe. Sen Allah Resulüne bizim yiyeceğimizin miktarını söyledin mi? Evet söyledin. O zaman niye telaşlanıyorsun? O işini bilir. Allah Resulü ne yaptığını bilir. Geldi Resulullah 1500 sahabeyle. Cabir'e dedi ki, ey Cabir, sen bizim bugün kapıcımız olacaksın. Onar onar insanları içeriye al, insanlar yemeklerini yiyip dışarı çıksınlar. 10 kişi gelip oturuyor sofraya, yiyor, dışarıya çıkıyor, ikinci 10 kişi geliyor. Böylelikle tüm ordu yedi. Ve çıkan gruba Cabir soruyordu, doydunuz mu? Evet doyduk, Allah ziyade etsin. En son Allah Resulü çıktı. Gir ey Cabir, yemeğin de ehlin de evin de sana mübarek olsun. Allah sofranı bereketlendirsin. Bereketinizi üzerinize daim etsin. Ve sizin üzerinizden bereketi hiçbir zaman ayırmasın. Resulullah böyle bir isara, böyle bir semahata sahip bir peygamber. Ya onun mektebinden yetişenler dostlar, Allah Resulü'nün nebevi medresesinden yetişen o yiğitler bu isardan nasiplenmediler mi? Nasiplendiler. Hem de nasıl? Tek bir rivayetle isterseniz noktalayayım. Yermuk savaşı olmuş dostlar. Savaş meydanı yaralılarla dolu. Huzeyfe anlatıyor. Dolaşıyorum cesetler arasında. Bir aralık baktım ki amcamın oğlu Haris su su diye inliyor. Koşa koşa yanına vardım. Mataramı açtım, ağzına götürdüm. Tam yudumlayacaktı ki arkalardan ikinci bir ses su su diye inledi. Amcamın oğlu Haris bir tek yudum almadan dedi ki, koş ey amcamın oğlu, belki onun ihtiyacı benden daha fazla. Koş onun yanına. Koştum, baktım yaralı olan İkrime bin Ebi Cehil. Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Ebu Cehil ki cehaletin babası, küfür üzere ölen bir insan. İkrime oğlu ise bugün şehadete doğru adım adım yürüyen birisi. O da Allah Resulü'nün nübüvvet sofrasına oturmuş. O da nübüvvet sofrasından İsar çorbasını yudumlamış. Huzeyfe onun da matarayı onun da ağzına ulaştırıyor. O da tam içecekken arkalardan başka biri su su diye inliyor. O da içmiyor. O da İsar gösteriyor. Koş diyor ey Huzeyfe. Umulur ki onun ihtiyacı benden daha fazladır. Koş ona. Ona koştum diyor. Baktım ki yerde yatan İyaş bin Ebi Rabia. Mataramı açtım. Ona su ulaştıracağım sırada gözlerini Rahim-i Rahman'a dikti, şehadete ulaştı. Koştum İkrime'ye, o da şehadete ulaşmış. Amcamın oğlu yetişeyim sana diye ona koştum, o da şehadete ulaşmış. Benim elimden su içemeden hepsi meleklerin elinden şehadet şerbeti içtiler. İsar olmasa dostlar, böyle bir ortamda siz neyin hesabını yapacaksınız? Neyle izah edeceksiniz? Ve bu çağda sahabe şuuruyla yetişmiş bir alim Bediüzzaman Said Nursi. Ne diyor? Yanıyor, imanım yanıyor. İçinde tutuşmuş evladım yanıyor. Koşuyorum onu kurtarmaya. İmanımı ve evladımı kurtarmaya gidiyorum. Ben o koşma yolunda ayağıma bir şeyler çarpmış ne yazar? Ne yazar ki? Ben kendi nefsimi, kendi varlığımı cemiyetin iman selameti uğruna harcamışım. Değil dünyamı, ahiretimi bile feda etmişim. Ahiretini bile feda edebilecek yiğitler bekliyor bu çağ dostlar. Eğer bizler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olduğunu iddia eden, ona ümmet olmadan şeref duyan bizler, bu ahlaki vasıfları yeniden diriltmezsek, şu anda hidayetten, şu anda imandan, şu anda seccadeden yoksun yüreklere bunları ulaştıramazsak, biz neyin ihsarından, neyin fedakarlığından, neyin samimiyetinden bahsedeceğiz? Rabbu Rahimimiz bizlere acısın, merhamet etsin. Allah Resulü'nün o muhteşem ahlakı ile bizlerin de ahlaklanmasına müsaade etsin. O ahlak ile dirilsin inşallah bizleri. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin inşallah. Trakya'dan, lezzetin kaynağından Marmara Süt Ürünleri sahabe ikliminin sunduğu